الرحمن الرحيم دا سورت سورة شورا مکی سورت تے او نازل شوید پس دا سورة حامیم سجدینا دا دا قرآن پاک دا سورتونی دا ترتیب لحاظ سرات دو سلو اختم لے او د نزول په اعتبار باندې دوش په تم نمبر ده په دې صورت کې رب العالمین د مشرکان کافرانو دی او دریو شبهو د اعتراضونو جواب ذکر کړي یو شبه اعتراض دا غي د الله د وحدانیت باره کې داو چې دا الله حبیب ته دا سیوی چې دا تاسو سوای نو دای باندې مخ کې اس یو پیغمبر الله نظر علی گله نور په دې درې آیات کې فرمایي کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم دارنگ اے حبیبا وحی کوي تا تا او تاسو نو مخکی نور انبیاء علیہم السلام ته وحی کړو وا الله چې هغه عزیز او حکیم دی یعنی ټول انبیاء علیہم السلام دنیا ته د توحید دعوت او پیغام وروړو او حبیب الله سنوي خبره نه چې تاسو دنیا ته وروړي تاسو نو مخکی چې څومره انبیاء علیہم السلام الله خپل امتونو ترالی ګلو نو هر یو پیغمبر د توحید پیغام امت ته راوړو دویم د دوی اعتراض دا او دروغ وی چې دا پخوانی کتابونه دا د تا نه مخالفو حبیب الله تاو چې سوایي نو مخکینو کتابونو کې د دین خلافو نو دا غی جواب ذکر کوي جواب ذکر کئی وما اختلفتم فیه رسط را روان دی اگر ایتاسو اللہ و ایتس خبر کستاسو اختلاف راغے نداغی حل بعد رب العالمین پا کتاب کل روی لسم آیات کی وئی وما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الاللہ وی حقا چی اختلاف راشی استاسو پاغی کی دس شینا نو فیصلے اللہ تسپار لشوی یعنی ہر اسمانی کتاب کی د توحید مسئلہ اتفاقی دا او کدی ایمان او د توحید د مسئلے نس خلاف پاغی کی موجود وی نو دا دا دی خبر نخدا چی دا پک خلقو دا زان نوردن نکلی او درے میں اعتراض دا دی داو چې دا پخوانی ملیان د یهودو نسواراو دی د تاسو نه مخالفت کوي نو دا غی جواب ذکر کوي په دیار لسم آیات مبارکه کې و سوار لسم کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دی اختلاف نه کوي مگر علم ور تراغلې ده او د کینی او د حسد د وجنه لګیا دي خور ته پته ده خود کینی او حسد د وجنات دوی مخالفت کوي او دارنګ دلیل نقلی ذکر کوي په صورت مبارکه کې پدریم آیات کې د مخکینو انبیاء علیهم السلام نا بیا په دیار لسم آیات کې د مخکینو انبیاء علیهم السلام سنمونم ذکر کوي او دین دلیل نقلی ذکر کوي او قرآن پاک تو پدی صورت کی بار بار ترغیب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اللہ دے پا مراد او مانا بانی خپوئی دیتا حروف مقطعات وئی او دیتا حروف متشابہات وئی د دې د حقيقي معنا علم در رب العالمین سره ده او دا د سلف او د متقدمینو مسلک ده چې دا څومره حروف د بعضي سورتونو په ابتدا کې راځي نددی پا اصل مراد او معنا بانی اللہ عالم او پوہ دے. بعض علماء سے ذکر کری خواد دی فوائد دی آغا دی حقیقی معنا نوی اغم پخپل زیبان درستی اغی ترموز او اشارات وی او صرف فوائد دی دی لکا بازی وی چی حامین کی دا حا دا حلم ندا یعنی اللہ دا حلم خاون دے او دا مین دا مجن دے یعنی دا لوشان او دا سخا خاون دے او عین سین قاف کی عین دا علم ندے او سین دا سناہو ندے او قاف دلالت کئی پا قدرت والے. بعضی دام ویلی چی ہا دا رحمان ندا مین دا مجید ندے عین دا علیم ندے او سین دا القدوس ندے او قاف دا القاہر ندے. دادا اللہ آسمائے حسنا دی دادا رب العالمین آسمائے حسنا دی او دنور سورتون پہ اعتبار دی کی گورا دا حروف مقطعات پہ دو آیاتون کی ذکر کرنے دو آیاتون دی دا حام میم ورت مبتدا شوا او عین سین قاف داورت پا منزلی خبر شو اللہ ددی پا مراد او ددی پا مانا بانخ پوہی کذالک اللہ فرمائی دارنگی یوحی الیکا وحی کویتاتا وَإِلَلَّذِينا وَحَغَ کَسَانُ تَي وَحِي کَرِوَا مِن قَبْلِكَ جِتَانَ مَخْكِكَمْ أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ تِرْشِوِ دِي دا وحی ورچت تچاکڑی ودیوہی دا پارا فائل لے اللہ العزیز الحکیم اللہ ورطا وحی کئی چاغز ورور دے غالب دے خاون دے حکم دے. اگر من قبل کا کی بیاد اللہ دے حبیب دے ختم نبوت دلیل لے دا زکا مخ کے انبیاء علیہم السلام بانے مونگا و تاصل ایمان رولن ضروری دی دکمو پیغمبران و نرسط انبیاء علیہم السلام چھ براتلل نائب امت تردی خبردارے مورکولو چھ ما نفس کم کتاب او کم پیغمبران راضی پائی بم ایمان راڑے چونکہ زمان استاس و پیغمبر خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم او دا کتاب اخیرنے کتاب دے زمان دلی کتاب نفس بالکتاب نشتا او زمان دے نبی علیہ السلام نفس بالنبی نشتا رزک من قبل کوئے کذالک دارنگ یوحی الیکا وحی کوی تاتا وَإِلَى الَّذِينَ وَحَغَ كَسَانُ تَي وَحِي كَرِوَ مِن قَبْلِكَ جِتَانَ مَخْكِو اے حبیبہ چاورتا وحی کروہ اللہ العزیز الحکیم اللہ چیاغا غالب دے او خاوند حکمت دے. انبیاء علیہ السلام تا اللہ وحی کروہ او دا وحی درانازلولو مختلف طریقی او دے کداغی بازی حالتونا او بعضی حدیثو کی چیز ذکر راغلے رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او دا حدیث دے دا موطا دے امام مالک رحمہ اللہ وی حارس ابن حشام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس کرو نویلو یا رسول اللہ کے فیاتی کل وحیو ویتاسو تو وحی سنگ رازی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس وہوا شده علی فیفسن عنی وقد وعیت ما قالا ویکن دا سی لکا مسلسل جرس ٹنگی دغشان آواز رازی او دا دا وحی پا کیفیتنو کی ویدیر سخت وی پا ما دا دا وحی حالت زمان لرشی او سپ اغام چا اللہ را لے گلے اغم آیات کرے و احیانا یاتینی الملک رجلا او کل ناکل فرشتا دا رجل او دا سڑی پا شکل کراشی او ما سر خبرو کی او سو پیغام چې الله د طرف نه راوړی هغه ما ته یاد شي. قالت عائشة رضی اللہ عنها، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وہی فلا قدر ایتو مال اللہ حبیب قتل وہی پیرا نازل دا ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد سخت یخنی رضوا، اور اللہ دا حبیب بانے وہی نازل دا نہ دا وہی کیفیت دا غی نہ نکڑے شو وَإِنَّ جَبِينَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفسد عرقا، دا اللہ دا حبیب نخولی بھائی دی پیخ جمی دا دا قرآن شریف و دا اللہ دا کلام غلوی بوجو ذکا اللہ وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا، حبیب یو دیر درم بوجو آل قرآن در ترالی نو پیخ جمی کی دا قرآن دا حیبت و دا درنوالی و دا کلام اللہ دا عظمت دا وجنا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بدن مبارک نبا خولی روانش خولی بت روانش او حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کرے دے دا مسند احمد کی روایت سرا اللہ حبیب وی چماتا ما من مرت یوہا الی الا ظننت ان نفسی تقبض، وی دمرا دا وحی بوزی ہرا پیرے چی وحی کی زوام چی روح بم قبض کرے شی بدا مختلف طریقو سرا رب العالمین دا نبی علیہ السلام دا نبوتا حکم زمانا چی و دروش کالا پاغی کی ورطا لگ لگ وحی راتلا او دا دین اللہ مکمل کو او دا غینا پس دا اللہ حبیب دار فنان دار بقات منتقل شو کذالک دارنگی یوحی لے کا وحی کوی تاتا ویلاللذین آوحا کسانو تے وحی کروا من قبل کا جتان مخی اے حبیبا دا وحی ورچت تچا کروا اللہ العزیز الحکیم اللہ چه غزور ورد غالب دے خاوند حکمت لرے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دی اللہ دا پار دی حاغ سو چی دی پا اسمانونو کی او حاغ سو چی دی پا زمکہ کی او دی لہو پا دی زمیر کی مفسرین دری قیدن ذکر کی لہو خلقن لہو ملکن وَلَهُ تَصَرُّفًا، دا اسمانی موزمکو کی چسے دی دے دے ٹولو خالق اللہ دے دا پیدا کری اللہ دے نو چلے خالق شو نو مالک من اللہ دے کمول ڈیرول صحت ورکول بیماری راوستن دے دی مالک من اللہ دے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دے دی اللہ پہ اختیار کی دی ہاغا سوچی دی پاسمانونو کی اور ہوا سو چیری پس مکہ کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزُوِيُّ اور دَغَ اللَّهَ الْعَلِيُّ اُچَتْتے داغ خبرون اُچَتْتے چکمی خبر مشرکان دا اللہ دا شان عالی بارکی وی العظیم اور لوئی دے تکاد السماواتو ان قریب دی چی دا اسمانونا یتفطرن اُچوی دی من فوق ہننا دا برا طرف دی اسمانو علماء اکرام لکلی انفطار او تفتر چاودو توئی دا چاودو توئی دیوے کی علماء اکرام لکلی وین قریب دا چی دا اسمانو نوچوی من فوق ہننا وَإِمِّنْ عِزْمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ فَوْقَهُنَّا وُچْوِ دَئِ دَ وَجِ دَ عِزْمَتْ دَ اللَّهْنَا او دَ جَلَال دَ اللَّهْنَا چِ اغَدْ دُوِ دَ پَاسَ دَي یان قریب دَ چِ لَاسْمَانُ نَوْزُمَكِ وُچْوِ دَ دِ مَشْرِقَانُو دَ شِرْق دَ وَجِنَا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوائی ان قریب دی چِ اسمانو نَ دا وجہ دا وینا دا مشرکانو نچی دیوئی اتخذ اللہ ولدا دیوئی اللہ اولاد نیولے العیاض باللہ دا اللہ دا پارا لونہ دی او زامنی دی نہ تو مشرکانو ددی شرک دو جنا ان قریب نہ چرا آسمان چھوئی لکد شان ذکر گر سورہ مریم کتاب استراغل سورہ مریم شپارسم پار کی تیر شرے داغی پاخر کی رب العالمین دغ قول خپل ذکر کرو آیات گو رہی نوے نمبر فرمائی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا تکاد السماوات نزدید اسماننا یتفطرن منہ چوی چوی دا ددی اسمانن دبر طرفنا وتنشق الارض او نزدید چو چویز مکا و تخر الجبال حدا او گرزی دا غرون ٹکڑی ٹکڑی دس خبر دو جنا انداؤ للرحمن ولدا دا چرا بلی دا مشرکان رحمان لرا اولاد العیاذ باللہ دلو دزامن نسبتن اور تکئی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا او ندي مناسب رحمان تا دا چونسي ولدا اولاد لیو قول فایات مبارک کتاب تکاد السماوات ان قریب دی دا اسماننا يتفطرن من فوقهن چونچوئی دبر طرف دے دینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمایو قول لام دے وی دیر درنوالی دے وجنا لیکن دا مانا حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب وی دیو قدم امرزے پا آسمان کی خالی نشتا پاغی کی ملائک سوک پا رکو کی اللہ تا رکو کئی سوک پا سجدہ پراتی دی سوک پا قیام کی دی نو ددی ملائکو د ډیر والی د وجنا او ددی د عبادت د ډیر والی د وجنا ان قریب دا چې د اسمان چوي یو معنا دا او دا صحیح سره سره روحلوانی وی د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما نه ثابت ده تکاد السماوات یتفطرن ای من الثقل د وجدا غبوج او درنوالی نه یا ان قریب دے چے اسمانو نو اونچوی من دعائے شریک والولد لہو سبحانہو چدا مشرکان دا اللہ سر شریکان جوڑے او دا اولاد نسبت ورت کئی دا اولاد نسبت ورت کئی من فوقہن دا من فوقہن دیکی دے دی چاو دو اغا حیعت او جہت ذکر کئی یعنی یبتدی التفتر من جهتهن الفوقانیہ ورا آسمان میں یو بر طرف تے یو لین دے طرف تے لدی من فوق نہ او دے بر نہ بوچوی یو خو شے دے لام دے نہ بوچوی نو دا راوی اگ جهت فوقانی ذکر کئی یو جهت تحتانی نو ایدی نے کہ یعنی یبتدی التفتر من جهتهن الفوقانیہ یعنی دے بر طرف نہ بوچوی وَالْمَلَائِكَةُ وَمَلَائِكَ دَ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پاکی بیانوی سرد حمد ویلو درب دینا ملائک اللہ تا تسبیح ہوئی او درب العالمین حمد ہوئی وی کل چلا انسانان دا شرک نہ کئی کفر کئی نو ملائک دا اللہ حمد ہوئی یا اللہ دا انسانان جس ہوئی نو تد دین پاک تال رحم دنے نو ایدا ملائک تسبیح و تحمید دیو جنوئی چی یا اللہ دا مشرکان کافران ستاکم صفتون ذکر کئی اللہ دا دین تپاکی او دا صفات خستا دا جلال او دا شان سر مناسب لی والملائک تو ملائک یسبحونا باقی بیانوی بحمد ربهم سرد صفات درب دینا ویستغفرون لمن فی الارض او بخن غاری دا ملائک دہا غچال پارچ پزمک کی زمکا کی جسم رہ انسانان دی داغی دا پارا دا ملائک دا مغفرت دعا گانے کئی دیو جن علماء ذکر کری دی کوئی مسلمانان دا پارا دیر خیر خواہ دیر خیر خواہ اغسوک دی ملائک دی متورخ ابن عبداللہ رحم اللہ مشہور تعبیر ہے دیوئی وجدنا انسوہ عباد اللہ لعباد اللہ الملائکہ ووجدنا اغش عباد اللہ لعباد اللہ الشیاطین دی تعبیب فرمائل مشہور محدث و تعبیب عالم نے ویمون مندلی دی دیر خیر خواہ دا بندگانو دا اللہ نا دا پار دا بندگانو دا اللہ ملائک ملائک دی انسانانو دیر خیر خواہ دی او دیر ٹگی او دوکا کون کی دا اللہ دا بندگانو سرا اغا شیاطین دی نو پا دشمنانو کی غد دشمن شیاطین دی او پا خیر خواہانو کی ملائک دی ویستغفرون لمن فی الارض بخن غواری دا آغا چاد پارا چی پزمک کنی بعض علماء لکلی چی دی آیات کی مطلقاً بخنا ذکر کا چی زمک کی سوک دی چولو لبخن غواری خو بازی وی دا مطلق آیات حمل لپاغا مقید بانے ورطا سلمک کی گری دی سورہ مومن آغا آیات ال تیویلوی مومنانو تبخن غواری نو بعض علماء کرام دا سکلی چی دا مطلق آیات پاغا مقید معنی حمل کرے نو دا آیات مانا بدا شی چی دا کافر دا پارن غواری خو مومن دا پار دعا گانی غواری اگر آیات ہم الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَغَ مَلَائِكِ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ چِغَيْ عَرْش پُورْتَ كَرَوِي وَمَنَوْ هَغَ مَلَائِكِ حَوْلَهُ چِگِرْ چَاپِرَ دَعْرْشْنَوِي يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پاکی بیانوی سرد صفات بیانول درقفلنا ویؤمنون به او ایمان ساتی پدغی اللہ ویستغفرون او دا دارش ملائک او دارش نگیر چاپی ربخن غواری للذین آمنو دا حق کسانو دا پارچ مومنانی نبازو علماء دا آیات راغست دے او پدی حمل کرے چی دا مومن دا پار دعا غواری او باز علماء لکلی چی دا دعا آیاتون پخپل خپل عموم دی وروی دا اللہ زن ملائک دی او یرش پور تکڑے او زن دا عرش نگیر چاپیر دی نو زن ملائک دا دین علاوہ دی نو دا عرش ملائک اغا مقرب ملائک ہمو منانو دا پار بخن غواری او نور ملائک ویستغفرون لمن فی الارضی ویدی کی عموم دے پز مکہ کی جسو اگنی دا غیر پار بخن غانی ویا اللہ دا کافر بان سمدستی عذاب مراولی کی دیشی دے ایمان راڑی اللہ دا فاسق فاجر مسلمان ظالم چرے ویا اللہ پا دا عذاب مراولی کی دیشی دے توبہ و باسی نو کافر دا پارا محلت غاڑی دا فاسق فاجر ظالم دا پارا محلت غاڑی اور دا مومن دا پارا دعا گانے کئی اور دا دعا گانے علماء لکلی دا اخیرت بارکین دی اور دا دنیاوی کارونو بارکین دی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کوشش کئی پا حق کارونو کی جاگا سبب دا مغفرت جوڑی لکا مومنان و مسلمانان و تملائک الہامات کئی دنے کو دارنگی دنی کو کارنو کی ددوی سر مدد و نصرت کئی بخن غواری داغ چال پارا چپ دی زمک کی نکو عموم شنو دغا تفصیل بیشی علا خبر شئی ان اللہ بیشک اللہ هو الغفور الرحیم بیشک دغا اللہ ام دغا اللہ دیر بخن کے دے و مہربان دے علماء تفسیر لکلی ویدہ عجیب عجیب آیات مبارک کرے پاول کی سخت یرا ذکر کا چن کری بڑے چلا ہوئی آسمانو نگر زری زریش اور بیا پاخر کی لوی امید ور کو الا ان اللہ هو الغفور الرحیم نے ابتداد آیات دے کے سخ وعید دے آو پا انتہا کی سخ امید دے الا خبر شئی لگ سو کے اعلان کئی الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم دا اللہ دیر بخون کے دے او مہربان دے سوکم کتوب و باسی او حدیث کے راغلی کل او بندہ اللہ تا یو لیشنیز دی کی نا اللہ ورط دے گزنو پہ اعتبار کمائی لیخو بشانی نیز دی کی او کل او سرے دا اللہ دا طرف تا دا اللہ دا دین او دا توبے طرف تا پکلار کلار رازی نا رحمت دا اللہ دا طرف تا مندی وئی الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبردار بے شک اللہ هو الغفور دغ اللہ بہن کے الرحیم و رحم کن کے وصل اللہ تعالیٰ لآخر والذین اتخذوا من دونہ ہا کسان اتخذو چنی ودی دی من دونہ علاوہ دے اللہ نا اولیاء معبودان او مددگاران اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کون کے و نگہبان دے ددوی یعنی ددوی ددوی یو عمل اللہ رب العزت حفاظت کئی ملائک اغل کی او بیا بسبا کو رزق قیامت دی تداوی سزا ملاوی کی وما انت علیہم بوکیل او نیت اے حبیبا پدیبان زموار ستاسو زمواری دے تبلیغ او حق مسئلہ بیانول باقی دے دی دا ادو بد و اعمالو دے کولو زمواری پتا سنگا دے آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب لے تسلیم ورکی اگر مخکمی آیات کی دے مومنان لیشان بیان کو چی ایمان والو دے پارا ملائک دے مغفرت دعا گانے کی او لاکم خلق چما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی کئی اللہ و عزت دوی حفیظم زد دوی دا اعمال و محافظم او زب سبا دا غی سزا ورکو والذین ها کسان اتخذو چنی ولید دی مشرکان من دونہی علاوہ دی اللہ نا اولیاء معبودان و مددگاران و دوی ورد عبادت و بندگی کئی اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت قوم کے دے دیدوی دے حفاظت نہ مراد سدے یعنی یحفظ اعمالہم اللہ دے دید اعمالو یاد ساتن کے دے محافظ دے وما انت علیہم بی وکیل او نیت اے حبیبا پدویبان زموار تاسن سبا دید جہنم دتلو تکوس نکی وما انت علیہم او نیت اے حبیب پدوی بی وکیل زموار اللہ نگہبان دے محافظ دے دید احوال و دا اعمالو او اللہ بسبا داغی مطابق بدلے ورکے وکذالک اللہ فرمائی امدارنگی اوحینا الیکا وہی کردہ مونگا الیکتا تے حبیبا لتسرنگی تاسن مخی انبیاء علیہ السلام تمی وہی کردوا ندارنگی وہی کردہ مونگا الیکتا تے حبیبا قرآن عربی دا قرآن پاک شدا پا عربی جب کردے او دا قرآن شریف میں دے صد پارا را لے گلے او دے صد پارا میں تاسو تا وہی فرمائے لے لیتن زیر ام القرآ دے دا پارا چی تو اویرے دا مکی مکرمی والا دا مکی مکرمی یومین دے ام القرآ هم والاصل تا یعنی د تمام خارون و اصل مکه مکرمه ده او ټول دنیا از مکه د دین غړېدلې و. تقریبا علماء لیکلي د مکه مکرمه اتنه من قران شریف کې راغلي. کلا ورته ګور بلدن وای کلا البلد وای کلا ورته البلد وای کلا ورته البلد الامین وای او کلا غیت مکه وای کلا ورته بکه وای او کلا ورته القريه وای او کلا غیت ام القرى وای. تقریبا سات نمونه د مکی مکرمه قران شریف کی ذکر دی او د دې وجه تسمیه مخکې ذکر شوی وا ام القرى ورته دی وجنوی لکه سرنګ د مور نه اولاد پیدا کی مداتو لزمک د دغز نه غرول شوی او مکی مکرمه ته ام القرى زکه وای لکه د مور په خوا کې بچو ته تسلی نو مکہ مکرمہ کی او حرم شریف کی ایمان والو لتسلی حاصلی ام القرا چ اوره ام القرا مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او هر غچال رچ گیر چا پیر ددی مکی مکرمی ندی ذکر نبی علیہ السلام تمام دنیا والو تا تر قیامت اللہ پیغمبر را لے گلے سمر جنات چیری سمر انسانان چیری او تر قیامت پور سمر را روان انسانان پیریان دی دیو ٹولو دا پارا اللہ پل اخیری پیغمبر رسول و نبی را لے گلے ومن حول آور غصور چیری گیر چاپی رد دینا وتنذر یوم الجمع او دی دا پارا چی تخلق ویرے قرآن دی پارا حبیب راغلے چی تو اویرے یوم الجمع خلق دا غورزی دا جمع کی دونا ورد قیامت دا ورزی یومن دے یوم الجمع یو خدا چی اولین و آخرین و پکٹول اللہ رب العزت را جمع کی او بعض علماء کرامو دا وجہ تسمی بارک دا ذکرم کرے چی دا قیامت رزی تا اولی یوم الجمع وی یو خدا چی طول خلائق با پدی کی را جمع شی دویم داوی چی ارواح و بدنون با جمع شی لکه دا مرگ سر روح دا بدن نجدا شو خدا روح با بیا دا دویم شویلی سرا را جمع شی. یادی تذکر یوم الجمع وی چی دا عملونو و دا عمل کون کو جمع والی برا شی چاچی سا عمل کرے کنیک دے نو دغه نیک عمل سره به د سړی جمعواله راشي که چا ناکار عمل کړی دا ناکار عمل سره به جمعواله راشي. ولتنذر وتنذر یوم الجمع او دې د پاره چې دا خلق ته ویره حبیبا دا ورځ دې جمع کې دونه الله دا سه ورځ دا لا ریب فیه شک نشته د هغه پرات لوکي چې قیامت برازی او پا دغا ورزبانی فریقن فی الجنہ یوڈل وی پا جنت کی وفریقن فی السعیر او بلڈل وی پا اور و جہنم کی. دا یوڈیر لی جامع آیات مبارک لے یوخ اللہ اختل حبیب توی حبیبا تمی پا ام القرآن کرا لے گلے چونکہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اختل وطن دا غید پیدائش اغا مبارک زی مکہ مکرمو نزکی دی آیات مبارکہ کی دا غی ذکر فرمائے لو وی ام القرآن ورت ذکروی لئنها اشرف من سائر البلاد پتول خارونو کی بہترین خار اغا مکہ مکرم رے. دی بارک علماء دلائل ذکر کری یو دلیل نام دے چی نبی علیہ السلام کلم مشرکان و مجبور کو دا مکی مکرمین شڑلو نو اید اللہ حبیب دا افسوس پا نظر بانی مکی مکرمی خار تو قتل اوی واللہ انکا لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی ولولا ان قومی ولولا انی اخرجت منکا ما خرجت وی قسم می دی تا اللہ تد اللہ پزمکو کی بہتر وطن ہے او پتو لزمکو کی ما تا محبوب ترین وطن ہے کچری زد تا نہ شڑل شوی نوے نزو بتا نہ ہوتے نوے دا یو مسئلہ دا علماء کمنس کی یو علمی یعنی مکالمہ دا چی مدینہ منورہ بہتر دا او کمکہ مکرمہ خبازی علماء دی طرف تلار دی چی دا مدینی شانم لیر لیر دے و دا مکی مکرمی دیر لیر شان دے او حادیث صحیح ہو کی دی فضیلت ثابتی دا مدینی منوری لیر شانم دے ذکر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تلو دا وجنا اللہ پا مدینہ منورہ کی سور برکات روستی دکت اللہ حبیب فرمائے لیو صحیح روایات و کراغلی اللہ استا خلیل ابراہیم علیہ السلام دمکی مکرمی دپار دعا فرمائے لی او اللہ عزستا حبیب و خلیل دمدینی دپار دعا گانے غارمی یا اللہ دگنا برکات دمکی مکرمی پا مدینی منوری کی واجے پا مدینی منوری کی واجے بذکر دیتا ام القرآ ہوئی لتنظر ام القرآ اللہ وی حبیب دا قرآن شریف وحی مدر تکڑے او دا پارا بای جبا کدے لتنظر ام القرآ دید پارا چیتا اویرے اغا مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوک چگیر چاپیر دا دین دی پٹولی دنیا کے وتنظر یوم الجمع او دید پارا چیتا خلق اویرے دا اغا ورزی دا جمع کی دونا چی اولین آخرین بطول پا یو میدان دا حشر کی راجمش لارے بفیح چی شک نشتا دے پرات لود دا غورس کی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر پا دا غورس بانی وڈن بیت جنت کی اللہم جاننا منہو و فریق فی السعیر او بلڈل بیت اور جہنم کی اللہم لا تجاننا منہو او دی آیات مبارکہ کی علماء دی تقدیر مسلم ذکر کرے اور تقدیر مسلم آنی مسلمانان با ایمان راڑی پدی کی بباس مباحثی او دیر سوچو ننکے حدیث پاک کی راغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے حدیث دے دا مسند احمد او مشکات شریف کی دا حدیث ذکر دے دے دے کی ابن کثیر ذکر کرے دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ صحابی فرمائی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان وید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تروتو او داغی پلاس مبارکو کی دو کتاب نو وی فرمائی لتدرون ما حاضان الكتابان وی تاسو لپتشتا چدا دو کتاب نو دسری نمونگ وید اللہ حبیب مونگ لپتنشتا مگر کتاسو مونگ تخبر را کشتا مدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للذی فی یمینہی آغا کتاب بارکی چکم دا اللہ دا حبیب پخی لاس کے ہو وی حاغا کتاب من رب العالمین بے اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم وی دا یو کتاب دے دا رب العالمین دا طرف ردی کے دا جنتیان نمونہ دی دا غید والدین نمونہ دی دا غید قبلی نمونہ دی اوے دیکھ نزیاتے کولیشی نتی کمیں کولیشی بس چی سپکلی کلی دی آغا بکیل اوے او فرمائل داغا کتاب بارکی چی دا اللہ دا حبیب پگس لاس مبارک کیوں وی حاغا کتاب و اہل النار دا دا اور والاو نمونہ دی پڑے کی دا غید والدین و دا غید قبلو نمونہ دی وی دیکھ نزیاتے کی دیشی نکمیں کی دیشی اللہ حبیب دے دعاڑو کتاب مبارک دا سے فرمائے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے چلا اللہ حبیب فیصلہ دا مخینا شوی نبیا فلی ایشین نعملو انکان حاغا عمر قد فرغ منہو دن پا خبر ازان پا یون پکار دی اور دن پکار دی یہ تا ہر سوک محتاج دے یہ دیا دا منگا من دا سوجی نہ کہو کہ دا مسئلین فراغت شوئے دے جنت فیصلہ شوئے او د جهنم فیصلم شوی نو بیا زمون دی دوره محنت او معلوم زنو روجو زکات او حج دې ته ضرورت ده. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سددوا وقاربوا وی تاسو اعمال کول فإن صاحب الجنة يختم له بعمل اهل الجنة وی هغه خاوند جنت د خاتمه بکی په عمل د جنت یانو کده هر کس عمل کوي کله زندگی به غاړه وړي او چون کې په تقدیر کې جنتی دي کله آخر کې ودا سکار شروع کی چې خاتمه به په عمل د جنت یانو شي او دا عام مشاهده تاسو ګورئ بعض خلکو ګډه وړه زندگی خو په آخر کې الله ورته سوکس ذریعہ او بهانه جوړه کی او دا هغه دین ته توجه پیدا شي او هغه خاوند اور د ده خاتمه به کیږي په عمل د اور والو دیکھ څومره اعمال کوي کنه نیک اعمال به کوي خو آخر کې به داسې ګډې وړې شروع کی چې د جهنم والو په عمل به خاتمه وشي. دیو جنا دا خبر بار بار ذکر شوی دا هر مسلمان نارینه زنانا ارسو کم چی دی دا غی پنیز دا دین زیاد لیه دا فکر خبر نشتا چی اللہ خاتمه زما پا خیر کی ذکر دی اچا دا خاتمه پتن لیگی. او جاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن ویستاس و رب دا بندگان و دا معاملین فارغ شوی دی او دا آیات مبارکی و لسن فريق في الجنة وفريق في السعير دا حديث دا الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائلو دا رنجا حديث مشکات شریف کے براغلے و دیدے کہ مسند احمد حدیث دے او امام ابن کثیر رحم اللہ ہم ذکر کرے وی دا اللہ دا حبیب دا صحابہ کرامنا یو صحابیو اگر دا صحابہ کرام دا اللہ دا حبیب بلا واسطی مرگلی د دین په ذریعہ دا ټول دین موږ او تاسو لرا رسیدلې. دیو جن ګورنن د فتنو دور دی بازی دا سیدلی دی چې د صحابه تنقیس کوي بد ردی وای پای کی خا او بد لټای وای واړه خلا او غټه خبره تر او بس. دیو جن یو حدیث کې دا سم راغلی وای چې څوک صحابه په سي لګیای نو ورتدا وای شرمون سو نور سنوای او تاسو دواړو کې کم ناکارای فاغ دی خدای لعنت نو دا کی دیشی چی او سرے دی رست و صدو کی او دا صحابہ مقام تدی ورسی سوال نپیدا کی نو دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے لیشانو اغدابا برکت جماعتو چی دے دی پزری اسلام دی دنیا گڑ گڑ تورسی دو نن رمون استاسو مخلم کے اسلام بروت تے دا دا چا دا قربانو اثرات تھی دا چا دا قربانو وجہ وچی غیدور محنت کرو نن رمو استاس و مخلا الحمدللہ اسلام محفوظی طریقے سر پروت تے یو سڑے دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آغت بے ابو عبداللہ وی دا آغے بیمار و مرگی ملاقات لور لی من دے چی غیر جڑد نای ورطوی تے ہونی جاڑے ویتس غمونا کے تا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینو چی خوز من شار بک ویدہ بریت لگ اگدی دی دا لندوا او بیاد دی بریت پا لندولو امی شوال کوا تردی چی ما سر دی میدان دا محشر کی ملاقاتو شی ویدہ سر خدا اللہ حبیب وعدہ فرمائے لی او دا صدا سے معمولی وعدہ ندا دا امام الانبیاء و دا سید البشر دا مبارک خلینا روتی ناغورت قال بلا دا امال وعدہ یاد دا ایرانا ندا خجارم پدی چی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چی ان اللہ تعالی قبض بی امینه قبض و اخرا بالید الاخرا و قال هذه لهذه و هذه لهذه و لا ابالی فلا ادری فی ایل قبضتین انا ایماد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی اللہ رب العزت دخل شان عالی مطابق یو موٹے چی مخلوقی پیدا کو ڈکی کو تھی ویداد جنت دا پارا او بل موٹے ڈکو ویداد جہنم دا پارا او اللہ رب العزت وی پروان نرم چی سوک پکم موٹی کی راغلے ویتوئی صفت دلا اوبالی اللہ دا چاہ سے پروان لگی کسوک نیک دے کسوک بد نوی جڑا پا دے رازی چھ ما تا پتا لگی نا چھ زبا کب موٹی کی راغلے نو دے آیات مبارکہ کن دے تقدیر طرف تا منگو تاصولات توجہ را کئی اگر دے تقدیر پا مسئلہ یو خو زندگی دے راسانی گی دیم دادے دے تقدیر سرزنی وقصرے منزولا او تلاوتونا کئی نو دے پا عجب و تعجب کی راشی جرب زخلوی سڑے نا پتا لگی نا تخوص منزولا کے کچھ آخر خاتمہ کی بتا سکے نو ار وقت انسان دا خطری پا حال کرے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر فریق فی الجنتی یوڑل بئی پا جنت کی و فریق فی السعیر اوڑل بئی پا جہنم کی ولو شاء اللہ کد اللہ پا خشوے وے لجعلہم نخام خاگر زولے بے دوی امتا واحدتاً ڈل یو پا دین دے اسلام خود رب العالمین مشیت و ارادہ دا سے نوشے بلکہ فیصلے کرے جنت پیدا کرے دا غی سرم دا کول وعدہ فرمائے لے او جہنم پیدا کرے دا غی سرم دا کول وعدہ فرمائے لے ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی لیکن وردنکوی اللہ غچال رچ اغواری پخپن رحمت و مہربانے کی نچا بارک اللہ دا خیر ارادہ لری نو پخپن رحمت کی وردن کی دا دین سمجھ او پوہا او پاغی عمل او پاغی خاتمہ ورد نصیب کی والظالمون او ظالمان دا کم خلق چی ظالمان دی وغی بارک دا ہدایت فیصلہ ند شوی او دنیا کی ظالمان جون تی رئی او معاشرے طول پریشان کری ما لهم من ولی ولا نصویر نبی دا دوید پارا نسوک دو سونیم دادی چکلے اللہ دنیا کی رانی سی یا پاخیرت کی رانی سی نبیا بے ندوسوی او نبی امدادی وی ورا دنیا کی دخل کو ڈلی وی او امدادیانی وی مرگری وی خدا چکل اللہ دا غدنی ہو ارادہ نہیں کری چکل اللہ ارادہ لری بیت سو خلاصو لنش نقارون دے زیادت ڈلی وی او مخ کی عرص کو بت گرزی دل و چکل اللہ داغ دنیو ارادو لرل اللہ وی فما کان لہو من فیتی ینصرو لہو بیڈل ملنوی اگر دنیا کی ظالمان سور اصلی ہوئی او ڈلوی و چکل اللہ رانی و لغاڑی نبی اغڈلی و لخ کری بچکو لرش اللہ فرمائی چکل دنیو وقت راشی نبی اصلی پا دی دنیوی اسبابو بچکی گنا والظالمون او ظالمان ما لہم من ولیین نشت دے دوی دا پار سوک دوس چی دنیا و خیرت کی دا اللہ دا عذاب ندی بچ کی ولا نصور او نسوک امدادی ام اتخذو من دونہی اولیاء بلکی نیولی دی مشرکانو ما سیوا دی اللہ نا اولیاء معبودانو مددگارا اداغ عبادت و بندگی کی اغینا دا نفع و دا نقصان دا خیر و دا شر امیدو نسادی فاللہ هو الولی نو اللہ رب العزت دغا اللہ دوست دے دغا اللہ مددگار دے فوق الاسباب فا خیر او پا نفع نقصان رسول قادر دے وہو یحیی الموتا او دا اللہ بجوندی کی مری پا ورزد قیامت دے مشبی لیسا وہو او دغا اللہ یحیی الموتا جوندی با کی مری پا ورزد قیامت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ پا ہر یوشی قدرت او طاقت والا دے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ او حاغ چی اختلاف راشی استاسو فی پاغی کی من شین دس شینا اے یو دینی او دنیوی مسئلہ دا او ایک استاسو اختلاف راغے فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ نو ایداغی فیصلہ اللہ تس پار دشویدہ امام قرطبی ذکر کری چیدے آیات مبارک کی خپل حبیب تا اللہ فرمائی چیدے دی مومنانو تو آیا چیدے دی مخالف و کافر و توئی کاغا اہلی کتاب یہود و نسوارا دی و کمشرکان دی چیدے دی دن دکارو مبارک اختلاف کئی نفقولو لهم حکم الاللہ لا علیکم وقد حکم ان الدین هو الاسلام لا غیرہو وَأُمُورُ الشَّرَائِ إِنَّمَا تُتَلَقَّى مِن بَيَانِ اللَّهِ چِئے مومنانو دی اہلی کتاب و مشرکانو تووائے چې دا فیصله ستا سلاس کې نه ده، د دین فیصله دا الله په لاس کې ده، او رب العالمین د دین اسلام باره کې څه فیصله کړي؟ الله وی ان الدین عند الله هو الاسلام، دین دا الله په نیز اسلام دی. یهود توایا، نسوارا توایا، مشرکان توایا، چی دینی معاملات کے فیصلہ ستا سو پلاس کے ندا، فحکمہ الاللہ، دے دینی امور فیصلہ دے چا پلاس کے دا، او اللہ فیصلہ فرمائے لی، وقد حکم ان الدین هو الاسلام، اللہ فیصلہ کرے چی دین اسلام دے، او نور دینونا دے قرآن شریف درات لو سر منسوخ تی، او امور دے شریعت، دے شریعت کارنا دا دا اللہ دے طرف نہ بیانے گی، دا بندہ دے خیٹ نہ نشی جو بولے، او دا پخپل عقل دی ترسائی نکی، و مختلفتم فیه من شین، او اغچ اختلاف راغ استاسو فیه پاگی کی من شین دے سشی دے دلنا، فحکمه الاللہ، نلاغی فیصلہ اللہ تسپار لشن، ذالکم اللہ ربی، دغ صفتن والا اللہ ربی رب زما دے، پا دغ صفاتو چکم ذات موصوف دے، نو دغ زما رب دے، علیہ توکلتو، او ما چی دے دین دا کار شروع کرے، نو پا دغ اللہ زما اعتماد اوپر وسوے، پا ہر کار کی او خاص کر دینی امورو کی دا مومن مسلمان بر وسب دا اللہ پا ذات علیہ دین یو کار چکے، نو دے چاپ آسری او دے چاپ اعتماد بے نکے، اللہ علیہ توکل تو پدغی اللہ ما توکل و بروسکڑے اعتماد میں پدی اللہ دے، گورا اسباب دے شریعت مطابق شیوی دا با اختیار ہے، لکان دی علیہ السلام مدد گفتے و من انصاری اللہ زد دین کار کم زمان بسوک مدد و نصرتو کی ظاہری اسبابو کی مدد خودکار انجام او داغی یعنی انجام و عاقبت اللہ تسپارن علیہ توکل تو پدغی اللہ ما توکل و بروسکڑی و الیہ انیب او دغی اللہ طرفتا زرجو کو مو دغی اللہ طرفتا انابت کو وصل اللہ علیہ پاری سور شورا یولسم آیات مبارک نازم گن و درست پنیشتم پاردہ سورت سور شورا او آیات مبارک دے یولسم فرمائی فاطر السماوات والارض دغا اللہ کی دا کون کے دے دا اسمان و دزمکو جعل لکم گرزولی دی پی دا کری جتا سد پارا من انفسکم ازواجا بنفسن استا سنا بی بیانے ومن الانعام ازواجا او د زناورو نے پیدا کری دی جوڑے جوڑے یذرعکم فیہ او خوروی تاسو ڈیروی تاسو فیہ پدی طریقے لیس کمثلہ شیئ نشت دے پمثل دے اللہ سے شے نہ دا اللہ دا ذات غنتی بل ذات شتا نہ دا اللہ دا صفات غنتی بل چا صفات شتا اور نہ دا اللہ دا افعال غنتی بل چا افعال شتا وہو السمیع البصیر او دا اللہ اوریدن کے دے البصیر اوریدن کے دے دا فاطر السماوات والارض منصوب ہو بنا بردی جدا خبر ہو او مبتدائی محذوف ہوا یعنی ہوا فاطر السماوات والارض دغا اللہ پیدا کن کے دا اسمانوں و دزمکو دے فاطر و مبدع تھا او خالق تھا دغا اللہ پیدا کن کے دے دا اسمانوں و دزمکو جعل لکم قیدا کری دی گرزولی دی لکم تاسر پارا من انفسکم دنفسن استاسنا زواجن بی بیانے اولا من انفسکم ازکا ہوئی چې حضرت حوا د حضرت آدم علیه السلام د پختینه الله پیدا کړو وا ومن الانعام ازواجا او یزرعکم فیه دا یزرعو په معنا د خلق او د انشاء له پیدا کوي تاسو په دې طریقہ او دا په معنا د ډیر والی مرضی پیدا کوي تاسو په دې طریقې باندې یزرعو دا په معنا د پیدا کول مرضی او مفسرین دې معنا یعنی د ډیرو له تکثیر معنی مکړي یذرعکم فیه ډیروی تاسو په دې طریقې او فیه کې ضمیر راجی دے فی ما ذکر من التدبیر لکه کم تدبیر ذکر کو لکه انسانان جوڑی جوڑی پیدا کری حیواناتی جوڑی جوڑی پیدا کری دا دغا تدبیر پا ذریع تاسو پیدا کئی او تاسو دے رئی دا فیه ضمیر دغا ما ذکر من التدبیر تراجی دے اگر جباز مفسرین داموئی فیه ضمیر دے رحم تراجی دے اے فیه اے فی الرحم او فیه اے قیل و فی البطن یزرعکم فیه بیروی تاسو پا دغ تدبیری مذکور سرا لیسا کمثله شیئن نشتا دے پا مثل اللہ سشے لیسا کمثله شیئن کے علماء کرامو گڑ ترکیبی نکڑی علماء لکلی غر قول دادے شرع عقیدت تحاوی کی وہ یو مفسرین ذکر کری چدا کاف زائد دے او دا تاکید دا پارا دے او دا شیعن دا لیسا دا پارا اسم دے او مثلی ہی خبر دے زکت دی اسم دا مرفوعات نئی خبری دا منصوبات نئی لیسا کمثلی ہی شیعن نشتا دے پا مثل دا دا غی اللہ سے شیع امام قرطبی ذکر کری وی علماء وی لیس کا ذاته ذات ولا کا اسمه اسم ولا کا فعله فعل ولا کا صفته صفت دا اللہ دا ذات غنت ذات نشتا دا اللہ دا ممن غنت من نشتا دا اللہ دا فعل غنت فعل نشتا دا اللہ دا صفات غنت صفت نشتا دا وی مسلمان یعنی دا دیوارہ کی عقیدہ لری لیسا کمثلہ شیئن نشتا دے پا مثل اللہ رب لگے تو سشیئن اور دیکھ گورا بعض باطل پرس مذاہب تیر شیئن قرآن شریف کی اللہ زام توجہا او ید دے ثابت کری دی نمجسمہ او باطل فرقہ تیر شیئن او اغبیدی نو ایبا اللہ تا یعنی جسم د مخلوق غنت ثابت ہو دغا دا بیدین و خلق و طریقہ دا بعضی خلق بھی اغا دا سر اللہ ذان تا ید و وجہ ثابت کری اغا نفی کئی نا اللہ ذان لثابت کری خکما یلیق بشانہی تا اللہ دا پارا ید دل کسنگی ذکر کرے کما یلیق بشانہی لدی لیس کمثلہ شیئ ان کی بددوار و خبر و خیال ساتل غاری جنخو اللہ کم صفات ذان لثابت کری جراغین انکار مرانشی او اللہ لدا صفتنا دا مخلوق غنتم ثابت نشی لیسا کمثلہ شیئ نشتا دے پا مثل رب العالمین بانس شے وہو السمیع البصیر او دغا اللہ وریدن کے لئے تا تمام کائنات پا یو وقت کی آواز ہو انسانان پیریان البصیر اولیدن کے لئے دا ہر چا حال وینی گوری وہو السمیع البصیر او دا اللہ رب العزت اوریدن کے دے البصیر اوریدن کے دے لہو مقالید السماوات والارد یعنی دا غزات چی اسمانی نوز مکی پیدا کری نو دا غزات سرا دا اسمانی نوز مکو خزانی دی مقالید دا یو معنی دا خزائن مقالید په معنا د سرازی د خزانو په معنا د چابیانو مرازی لهو مقالید السماوات والارض د دغه الله د پارا خزانی د اسمانونو او د زمکو دی د زمکو او د اسمانونو خزانی دا د رب العالمین په دست قدرت کې دی لهو مقالید السماوات والارض د دې الله د پارا خزانی د اسمانونو او د زمکو دی کا د رزق خزانه را کا د اولاد خزانه را یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء اغا چاله چې خوښي او غواړي ويقدر او تنګوي چې چاله او غواړي د خزانو مالک دی د ورکول مالک دی چاله ډېری او چاله کمی دی په لوګره په کومو کې حکمت لري نو په ډېرو کې حکمت لري تاسو له ساري درس کې تیر شو اصحاب کهف دی او خبرو کوشش کولو چې موږ د خلکو له سرګن نشو خدا غي د مهنت او د کوشش او د ولایت او د کرامات او باوجود یې سرګن شو کله د الله اولیاء او شی غواړي خو کی یا غسه چې د الله خو ځکه د خزانو مالک دی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخه کوي رزق چاله چې خو خشي ویقدر او تنگوی دا هر شی خزانه دا اسمانونو د زمکو خزانه دا الله په لاس کې چاله ډېری چاله کمی ادي په لوګره په ډېرولو کې حکمت دی او په کمولو کې حکمت دی وګوره کده چار رزق ډېر دی نو دا د دې نخ نه ده بنې چې دی دا الله په نیز په مقبولینو بندگانو کې دی او کده چار رزق تنګ دی نو دا د دې نخ نه ده بنې چې دا د الله په مقبول ترین بندگانو کې دی بلکه دا غیر پارخ پل معیار دے کرے